دا به یو تدبیر وي د څو ورځو دپاره. الله خیال کوه چې دا تصور لا نه در ولویږي. علی الذی وحینا الیک لتفتری علینا غیره چې ته پر موږ باندې افتراء وکړې دغه شیانو چې موږ نه تاته وی کړی نه وي ځل تخذوک خلیلا. بیا به دوی دغه وخت د ځان خراشه دوست جوړ کړی وای کنه، یعنی کته دا سودا بازی ورسره کړی وای. هر څه دا په خپل اهداف او سودا بازی بد نه کوي، خدا الله او خپل پیغمبر ته وای کدي پر اهداف او سودا بازی وکړل ته هر سولې دې جیت شوکل دې کامیاب شوکل. خپل پروګرام ہے واړول او د یو انقلابی پروګرام امیشه وصول دایوي چې هغه باندې سړی څه شنو سودا بازی باندې کوي خپل اهداف په لریشا هینڅ بدناګه لکت وین دې ز تخلو خلکزو خلیلہ بیا وته د ځان ډیر ګران دوست جوړ کړي ولولا ان ثبتنا کلقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. سبحان الله، چې د پیغمبر د داسې پیغمبر چې د ګروپ شان پیغمبران هغه ته الله وای کز ما حفاظت نه وای ته بل جوړ تمایل سوای وای ته بل جوړ تمایل سوای او دا اشاره کړ جهان چې د انبیایو عصمت هم برای راست د چا په ذریعہ الله دې دوی خپل ذاتی شخصي شي نه دي نبی بیا من انساني کړ وإذا لتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك كما اشتكيم كرينا فدغ حق بن لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. لكن دغ باوجود خدای تعالی ټول تاکید کچيري داز ما خصوصي حفاظت نه وي نو ته به تاسو لږ د معمولي لږ د معمولي لږ د چلر ورکور سوای وي په ترتیبه خو سولات د چونه تاکیدونه دي ته دلته وي یو رکن چا تا وای دا معمولي مېران تا وای کفوسولاس بیا کته لفظ د اشکارا کی بیا د کلیل لفظ د اشکارا کی چونه تاکیدات د شلج د شمخلی بیا شي ماج د شماج معمولی د لیل به ورته کور سوای لقد كنت تركن انت نجدي ودي خبري لقد كنت تنجدي ودي خبري تركن اليهم چې معمولی لشکور سوای ودی ته قلیلا بیخه معمولی یعنی کز ما حفاظت نه وای. اذا لذقناك ضعف الحیات و ضعف الممات افو چونه ده جلال الفاظ دی و کته دغه تر سوی دی معمولی لږ معمولی دی ماج دش معمولی لږ دش ماج ور کو سوی وای دبل عذاب دی په دنیا کې هم او اخرت کې هم دغبر کا عذاب وای دی معمولی بم نه وای. اذا لذقناك مجبد بیا تا ته څکوله په دغه وخت کې درو کون ستاو دوی تکن نو مړ بڅ درته څکوله وای ضعف الحیات عذاب دو چند د دنیا و ضعف الممات عذاب دو چند د مرگ ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بیا بنده وای پیدا کړی یو داسې د ډنډیوال چې مرسره دا ته خلاص کړی وای کن الله اکبر و ان كاد ليستفزونك من العبد ليخرجوك منها واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا. و اذا خلق تصم دي تنجديو و ان كاد دي نجديو ليستفزونك من الارض تتاجي وبس تاجي وتوري كن استفزت توي ايش بيو ويتوري كن وام ورواچی ویکن ها غبراکه دراکه ان کاندو لس فیزونک دغه دغه واق د خلق تیار ودیت د ان مخفف د مسقل څخه دی یار بالکل د خلق ودیت تیار سو چې تا دی غبراو کی تا دی او ویری د دمزه کی دی ستاب شه در او بس الله وای نو شه چې تی دون تنگ کړلی چې تی و دې ته مجبور کړې چې تبل دی ملک له دې شار وزي ولغو ولنو بیا قران ک دی هم د تبالاش پیرا چې تیر دې لاندم بیا دغه تک ولول والسنه الله وی که څومره خلق واقعیتا د تنیج دی سوچ ته لري رمز کی څخه فرار کی کن واز مو دی بیرې من الارض من الارض سمرات سو نما کاته کنا ليخرجوک منها چې تا و بس و اذا لا يلبسون بیا شکلته و استلی ولا يلبسون خلافك الا استا شاته بنو چې بوتل دی بدلی او هو کر لا ولا کوس و اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا بیا بل دیش بیا مڅوک لږ وسن نو خو لږ خو نو دغه چې فاتم کالونو دا ته کال خو نو لږ دی مول ته دی دی تعالی فان ته ګوندې چې خدای تعالی ته ګوندې دی کال اته کال خو نو هیڅ نه دی کنه یار کنه او اته کال نام نه دی یار خو دوم کال بیا ور کار کا کړل تو کم ځای وای په بادر کې یو کال لګا تا تعالی فان ته ګوندې دون ډیر لا وخت یې نتیجه ور کړو وای و سن دی دل کا کال سټی دل په کال کې د نن نتیجه بیا لږ را لکن بلې خوش کار رسول دي شهیدان وینو خو نتیجه ورکړل په کال کې د نن هغه دغه وای ته چې کال واوښتل دا قلیل دی یار خلافک الا قلیل اس ولی ولی ولی الله دې اسمع دا ثابت ته مسلمه قانون کلی د هغه وخت څخه د خدای راغلی چې اهل حق له کوم ځکی باطل پرستو به تنکل ملک وای سل بیا دا ته مجبلا مولت نور کوي مش بخاف تشخل داس ما لغا وقت وصول چې ته ما ځینې وټلې مخ خو ته دلته وي کوم مخ نه دلته چې زه نه تبا کوم ول تو ته دلته چې ته وزه ځینې چې وزه بیا کار ورکوم سنت من قدر صلى تاسو موږ دغه زور دسته دي سنت الله سنتن سنت الله سنن سنتن الله دا دستور بو قرار کړی کم د ګورو د فاره د کوردو انبيیاء د فاره من قدر صلى من قبلک د ټولو هغه شته مخرال رجل سیوید من رسول ناز مجد رسولان ولا تجد لسنتنا تحويلا از مجد سنت د مجد قانون د کلی تبدیلی با چیست نه وي ناز مجد قانون قد عمر اقیم الصلاة للدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر چونګه دا مسله دغه صورت چې د سیر ایراد سرا ولادت په دې کې دا دغه فنجون مانځو خصوصي تذکرې یو خصوصه مناسبت خاص لري کنه او بیا خو نو مدینه ته اوس روان مدینه خو ټوله ماحول سو یو اسلامي بنیاد کې شول سو بقاعده فنجون منځونه سو بقاعده ځکه معاشره خپل د کورسل فل لا قصل واقیم الصلاة منځو اقامت کوا وقت زوال دلوك الشمس وقت وې څوک وقت زوال شک چې کلمه مر لکه مزه راونی ولڅو یلنه دا ځای چې مر سر دا سیواړاو دا لا کاکن ان څه معنا مال زایل نو دا د مجدګر راغې الهغه ساقل لیلی بیا تر تکي تورې شپو شپې پور او قران الفجر څوک بکرال لزوال دی ولیا بیا تر شپې تر تورې دو پورې دغه افق تور سي اذا صفات د افق کساق پیلی غساق چی دا شپا ول بیش دا ساق ما شام لخواند ای تو رسی کن نو مخصن وقت خوم دا گا وقتی کن او دن مرد فریدو رس تقریبا گانتا سوا گانتا تیم ول تر آقا وقتا پوی نو ما پشین پا گراغی ما زگر پا گراغی ما شام پا گراغی ما خستن دا یو خدا چوب چوس ول آقا یو فاتس و قرآن الفجر یو آقا دی اغم کوا کن ول بل ول یو تاجد دی اغس تاد پار دی آنور که کهو خوشد کن استاد پار دا چو دانی فینزش پرش دانی الى غساق الليل وقران الفجر يعني اقيم الصلاه وقران الفجر ده غرنگ كمونسكوا ده قران الفجر وصلاه الفجر ده چوک شي صلاه الفجر شي لكن تعبير فشا جنو قراءات جنو كه قران جنو كه چونكه قران تلاوات فرمانزه كي قراءات يو جزء دي ده جزء خي فقرده رنده گرده ده گتن مانزه خي تعبير جنو كه ده مانزه فرقان كي سكنس ولیا وکی زکل دغه وش په دغه لفظ کې الله خپل پیغمبر فوکه چې سار وخت قرات تیر وای دا نو خوان تی کړه دغه وجه خود سار رکاتونه د وجه خو قرات یې څونه وژد کن قرات یې وژد چې ګویا دا قرات دون دي دا نور مونږ په کې کسره وراک شو نو یو خدا دا ان قران الفجر کان مشهودا یو خدا وجد بل لا وجد هم چې دغه صلات فجر شدي دا مشهود دي فرشتي په دغه وخت باندې هغه مازریش هغه د سار ولا درځي بیا د شپې ولا چې ډیپټي تیر کوي هغه به څه د پلیس ملیس نه دي دا ډیپټي چور کوي خو هغه حالت ولر یا نور بیا راځي خو ته لاله فرشتي دي ځان شانان بن چې مامور دي هغه نه بیا د سار په منځو د مل دیګر په منځه ډیپټي بدلیږي کنه خو ته لاله دا وخت یو څه عبادت کوي لا فرشتو ته مستې سترګې لوري کنه ستریګه ما زما خیال په درکو ما فرشته په خاله ویل ول دات څخه چې بیا کړی کړ هانو دات فرشته ورشي وی دا څنګه شي خاله وکون مشغول چې دا خصله به لا ول چې اسمه کو دی ما هغه به مش ما زه ولا ور لم دی په ما زه ولا بیا چې مش را روان یې دل هم دی څو په ما زه ولا اجازه سار چې ډیپټي لور لم په ما زه ما زه کل چې را روان یې دوم دی په ما زه ودرې دی مش دې را روان اته رپورت شي ور دی وای چې تراو بنده ول سار په ما زه مش ورور شي دل دی په ما زه ول بیا چې روانې ته څه تنده هکول درمان خو نه چ ول یا یا غزای شه سړی په مانځه ولاړو من جن روان انور فرشتي را لې بل ځای کاغذان مغزان ماغه ته ور کړ من جن روان ول شه چې به شه سړی نو ول وو نه دا د شه سړی ول نو بیا څه وای ول نو خدای ته قلب بخښنه بل بیا نو استغفار وای په دې یا په خدای نشې تی و دا غنور کې پښنی نې درمان مرمان چې په کړیو یو ټینګي مې کې ځین چې په سی واغه بیا ته څوک استغفارونه کنه راځي کنه ان قران الفجر كان مشهودا دا صلاه الفجر شری مشهود دی حاضر سی وی حاضر کادا شدا دی من فرشتي ورته راځی کنه و من الليل يصدت منسکوا کیو چ منسکوا من الليل فتهجد به پدغش پک یو تهجد کو یعنی صلات صلی صلات تهجد نافله تلک حال کونه دا منساد فار خصوصی تور فرض دی کنه دا نور د فار نافله کو معنا اضافی حسان یب ذکر ربک مقاما محمودا ملمی سجود سره چیری بیای کن سجود سره چیری بیای یو صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ول یو وعده و سره واخستل بس دواره غ صحابی ناولت شي تلا سره واچو کړ ول زه ولا ته ما سره وعده کړی دکن بس ما به فور زما شرع له ته ځان سره کوي چیری ول په جنت کې ما څه کوي ځان سره کوي اگر تل ته دا پریږده بل وعده وکړه ولي یا تا ما څه وعده کړی ولاکه به شي دا وکړم ما به څه کوي ځان سره کوي ول زمیروس ما مرتبه او ستا مرتبه ولي یا ما تاسو ما څه وعده را سره کوي ما به ځان سره کوي نه بیا پیغمبر اسلام ټول منځونو نو ډیر کوي کثرت سجود ول عینی به کثرت سجود تاسو باندې اون وکړه نو زبم څه وکړم یو څه مزه سفارش وکړم یو څه ته سجدي ډیری ولګو مانه منځونه کوي د رفعات بلندی د فارن منځ هم یو لوی ذریعت حسان یو ذکر بو کما مقام محمودا زردی چې موږ به تا مقام محمود ته ورولې جو هغه مقام بدل در هغه وکنو د اعزاز د سر بلندی چې ټول نبیانو ټول امتونو بغت د بالکل بالکل درمانده عاجز دون جرأت څوک نه سکول چې خدای ته وي د حساب شروع وکړ څه تر ورته وي د حساب شروع وکړ دا جرأت نه سکول د الله پیغمبر باولار په دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ماته یو خاص کلمې په دا وخت کې الخا کوي چې په دنیا کې هم لنې راکړي په اپ کلمات په زدرست هي نه وکم د جلال په تاسو کې ټنداش کړ چې په اپ کلمات د دست هي نه وسوله هغه جلال چې د خدای تعالی د غنم څون جلال ورغلی چې دا انساني لکه مورز پیدا کړي او بیا تر قیامت ورځ څه د لګي کولې نو په خدای ته ولي غضب نه ورزیان نو اسلام خو په څوکاله نیم سوا کال او کډ دنیا ته باخره لکه دا خو په هغه دی په لکونو کلو مشتمل دی نو خدای غضب په حکم ځای ته تللی نو بالا د خدای غضب پر دغه چنداسي چې په کوم کلمات د ماد حوستای نه اوس بیا ورته وینو چې شو غاړې پورته کسات دی ورته وینو زه خو مات غاړم ول وازا دا واڅ خو نو متي بوس دا نور حساب شدي دغه غاړم ول وازا نور دی حساب شروع شي ابا زاره بنواري ودي بیراج را روان شي کنه وایس ما او مات راکاله ما غراخه ما رایت صح خلاص شي کنه ته ساي اخلاص او مخکې په چی یختو او ماته مزه بیا زار ول کاکا زه خپل کوي مش خپل غبا دي اخستي ولا خپل خپل سم د سر غډ وډ زی زی بل خاطر لا شي او راک سکن نو اسلام ما خپل غوت وي ورک سي دو مون مش خپل بیا اخستي خن ورسته چې ساي اخلاص دانه نور مړ نه کوي ته اسما غم راه کز ما او ماته راه کن ما را غم جوش مخې بغرد نفسي نفسي وای کن دا مقام محمود دی حسان یا باسکر ربک مقام محمود محمودا اغه مقام چې اغه ستوده شو دی هغه مقام هغه رتبه او هغه عزت هغه بلندی کن هغه اعزاز او قرب ادخلنی مدخل صدق د صداقات پر صد داخل میکی یا الله هغه دخول بنی چې هغه دخول د چا دی د رښتا او د صداقت دی کن یعنی مولور دوی د برکت یا الله د رښتا او د برکت پر دخول می داخل کی چیری مدینه منوریت واخرجنی مخرج صدقین لدې زمې او باسي فداسي وتلوبني چې هغه د صداقت یعنی دا مې د ستاده پاروي هغه مې هم ستاده پاروي دغه دخول مې به یو شایسته ګټور کی اور خروج مې هم یو شایسته مال ولیا الله تیرا له د برکات کې کړ وای کنه وای تیرا له د خیر کې کړ بیا چې شروع شو وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا د تستيف دستيف بالکل تحت قد الفاظ شارود چې وز جګړی مګنی شروع کیش وجعل لي من لدنك د خپل جانب زما د فار مقرر ک سلطانا یو قوت نصيرا چې هغه زما نصرت وک منه خو نو چې کیش لاس لیږي ک نظام او سره روان وقل جاء الحق وسنا دا اوه چې وت لی باز نو دا اوه چې شپه و څوک سولې نږدې سولې به خره داسې غچ غچ خبرې شروع سولې چې وز دا بلک څه شروع کیش جاء الحق وظهر الباطل باطل لا له وتشته دي ان الباطل هغه خدای د غدفر شتلو د فار باطل خدای د چا د فار د تلو د فار ان الباطل کان زوی ګرس د بجیکل ولو نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين د قران یو څه سیغه دي چې موږ نازل وو چې هغه شفاء دي د سوري او چشي جسمانی او بدني هر قسم امراض د فار او د الله له طرف څخه رحمت دي د اسرار او د لطائف او د پیدا کېدو د الله ته د نږدې کېد المؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره لیکن د ظلمات ظالمان د فار د بد فطرت خبيث انسانان د فار بغیر له تاوانه بل یو وخت نک اذا نعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه انسان اجبه طبيعت چې موږ انسان پر دبانی او اعرض د مخ وګرځي ونا اروان چې خپل طرف بن ونا بجانبه خپل مخ روان چې کړ موږ ورته یا د مش یو ګډ سر کوټ د داش رواج پر تو وڅړل کړ مش پښتو کې ته کوي څه تر اول وغه مخ روان سپټو یو چنده پټو یې لوی لایق ته سپټو دی چا کو تا کوي په مخ روان ولکه داسما په خبري خوښ غاني وایي ما مخ روان عجب شي و اذا ما سوى الشر كان يوسى كان يعني سبين سبير مخني ولد نعم ما يدي دخته الى درس خد دي انا ما نعم ما يدي جاس چې ما لږ تکلیف راغی بیا دا تران امیدي چې ګرځې دا امید نشته چې یو وخت به هم پر ما خدای احسان وکړي چې یو وخت لکه ته به وس دستی یې کړي مرم وای وای مرم په مرم کړه بس د ژوند دی بیا امید وخیژي کړه چې دا جوړ شو له ژوند دی امید وخیژي چې لږ غریب شو له بیا یې له غنا څخه امید وخیژي دا ژوند ته نه ولي چې بیا به زه څه سر کاکا والی دی روغ را مایی زرا تر کنه چه اصخوی دی اگه خوست دادی دولت ما در کیسی حت ما در کی اولاد نلری نزرت دانه ولی چه سب اولاد پیدا کن دقیقی بی بخت و ما مایی سکیش سفه شرور کانه او سا و قل کلون یعملو انا شاکلتی هر یو دی پخپل خپل ترتیب بند پخپل خپل عادت بند پخپل خپل اصولو دی عمل کی شاکلتی کن فربكم عالم بمن هو دا سبيلا استاسره پرتیش بني دي خبر دي فراغ شاول چغه کم یو ډیر شپلار کم یو ډیر شپلار کم یو دلاري شپتك کول جان وجل علاجات دا تم دغه ترجمه کوم دواره نه ویل دا بیا د دې ورکی بیا هرس ويسألون كل يعمل على فربكم عالم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يو سوال دغو كان سنروان يا سوالو كسا شروط ذي القرنين أصحاب قعفو أو توك ده بخاري بروايات كرازي چه ده روح پشتنا وكي كدا سره واقعي توك واقعي نبيو ده پر روح كي جغيش نور نبيان پر روح كي ندي جغيش دي كان لحاظا ده نبوت اندازه دام علميش كنبيو تمام انبیاء صد روح په باب چې پښتنه سید هغه په دې کې سکوت کړی کدی نبی نو لزانه خامخا یو څه پکې وایي او کله نبی وو نه وایي نو هغه سوالونه الله جل جلاله هم په دغه انداز باندې جواب ولورکي چې دا روح یو ډیر باریک نظام دی دا ستاسو د سترګو څخه نام نه ها نظام دی دا ماورا او ماورا نظام دی په دا باندې ستې سر نه خلاصي چې څنګه که خلی په کې جګی جګی کوي په دغه چابک لاړ روح باندې تبصره زیاته نو چې تاسو ډیر کم علم درکول سوای دی په دا شان باندې ستې سر نه خلاصيږي البته دا بل مسله ده چې د روح په باب کې تفتیش او تحقیق کول هغه حقیقت روح درکول د خواص انسانان د پد دین معنا او د دې د امکان نفي ټوک نه کوي قران مجید ته کوي ځکه خزمر اکابر واسلافو پر دا باندې تحقیق کړی دی ابن خیم هم کتابونه په لیکلي نور هم او ډیر شاندار انداز باندې عثماني صاحب پروژه غیدل دي او مختصره خاکا دا رقم زموږ صوفیا پروژه غیدل دي امام رازی رحمت الله علیه پروژه غیدل دي د صوفیا او د حکما او لږ سره اختلاف دی خو په هر حال جسم لطیف دی که یو جوهر مجرد دی او دا خو هغه زغزړید به اصطلاح دی کنه جدید اصطلاح کې چې د عثماني صاحب تحقیق تر ده کړی هغه راوستل دي دغه چې دا انتقال جواهر مجرده ورته وایست او که اجسام لطیفه ورته وایست دا له دغه څخه منافات نه لري چې از ما کوم تحقیق دی یعنی هغه د تحقیق چې دی ول دا برق دی بالکل د روح جنس ته غته را دی لکه په دغه دنیا کې په دې مادي دنیا کې چې دا چا دی دا برق دی کنه اغه هم داس یو محرک شي داس یو زنده شي چې دغه د انسان په بدن کې یو کرنٹ دی چې الله راي لکړی او دا کرنٹ له کومه ځای راځي د دې مرکز او منبع چیرته ده د دې بٹن چیرته دی د دې اغه خزانه او شتورې چیرته دی دا له کومه ځای راځي دا ذات رب دی لکه خاص غرازي چې کوم امر ربي شو دا څوک امر ربي شو لکه خاص نو مثال ور کړی دی وای دا ټول انسانان دغه دا ټول کائنات دغه دا تمام کائنات کې دا حرکت روان دی دا دغه تر دی لکه بل ورځ مثال ما در یو لوی عظیم ماشینری ده په زرګونو پر لکونو پرزو باندې مشتمل ده ګټ د پرځای باندې جامد ولار او شکل دي څوک پرایلک د برق دی پرایلک بټن دی پر وای ګټ د حرکت هر څوک په خپل حرکت کې لګیاس څه سیلاله هغه خپل ځای روح یو داسې شی او دغه څوک چې یو د باق د قسم څخه شي څوک سولاله یو کهربایی غوندي شي دی دغه لکه څوک لکه دا برق پیژني بجلی پیژني دغه کوه روح د هر انسان کې د نن الله جل جلاله یو حیات پکې اچولې د حیات چې شي دی دغه شي دی دغه روح او دغه حیات دغه شي دی دا روح او د حیات دغه شي دی البته دغه شي چې دغه برق چې پر انسان کې دی د صوفیا او یو رایادات چې بل کل دغه انسان په مطابق باندې دغه سی او جسم دی او دغه سی حلول پکې کړی دی په دا جسم دغه لاس لري دغه پښی لري بعضی ډاکټرانو جدید تحقیقات دا کړی او هغه واقع دا تجربه هم پر ثابت کړی چې په بعضی اوقاتو کې د روح د انسان سره د باندې وځي لیکن هغه شیاه او سره تعلق وی لکه د خوب پښبو کې کړ دغه پښی لري او دغه روح پر پښه چې کم اثر لیدلی هغه د انسان پر پښه باندې مغه اثر ولوي دا یو ډېر علمي تحقیقي مسله خو به هر حال د یو داسې شی چې د الله له طرف څخه یو خاص نوع د تصرف ته کړي یو خاص القاء شی دی توګه دلاله یو محرک پکې راایله کی الله کړي دا تر څو پوښتنه چې الله پکې راایله کړي کوم تاریخ ورته ټاکلې تر هغه وخت یې بیا کوم موده پر رسول بیا ځینې استکیل کا بټن چې مړ کی دا انسان مړ کړي او د مرګ او د خوب خو دغه وجه ده چې مرګ او خوب قران مجید هم سره یو نه وبللې چې هغه دا سره ماشم چې پرتی بل خوب راځي دغه ستاسو کوم مرګم دیکن دغه دغه مثال دیکن دغه وسهل ته یو بچن نه دی دا بجلی غوي دغه بجلی هغه د نه نه زیل ګوته ور دیکن کرنٹ وی کنه وی وی کن رونا نه ور کی کرنٹ وی ولی خو هغه کرنٹ مکمل تور څوک سوی نه دی یو یو نه ختم سوی دی لیکن په یو بل شکل پر یو بل ډول باندې څوک دی اوس هم موجود دی لداو چې تا کرنٹ سړی تور کی کنه لیکن یو دادی چې په لاري یو ځای څور پریک ثاري ور پریک دواره دلته ګرځ ورځ ګوتې په چیخر کن سړی ته کرنٹ ورکی نیور به دا مرګم داشي او په برزخ ته چې ورلې بیا بیا ته داسي یو تعلق پیدا شي لکه د خوب په حالت کې کنه چې عالمي برزخ ته انسان ورلې د هغه د روح بیا یو نه وا تعلق یو معمولی ګوندې کرنٹ ورلک چې ورلک دون کرنٹ چې بلف خونه لګي لیکن دننه احساس پکې وی کړه لدغه وې څه بیا دی د علم دراحت احساس هم کولای شي څه کولای شي دغه وښه لکه په خوب کې خوب خو د بدن د روح تعلق د انسان سره سره دا وښه په خوب کې کله کله سړی وو بیریج چا لیکل په دا بدن چې راپور شي بدن یې خولي به ایش کله به بول نو خل د دوه دغه تعلق سره فقط ته پر مشکلات ورغلی وو په هغه چې ستړي راغلی وي دغه اثرات چیرش کړی سی په عالم برزخ کې تکلیف دا تر مفسي قل لو انت اراضي ويسقلون كان الروح كل روح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا قول الخبرم ده اوتيتم وكل چ عام انسانان ته تشنه دي ورکول سوي دا علم خواص دي در کولس يسالون كان قل ورتو روح دا زما در رب دا زما دا امر زما دا رب چش امر دي يعني امر خو مو قدرت ولي چ على له الخلق اول امر اغدا دا یو خاص نوع د تصرف تک یو خاص نوع چې نفخه و نفخه فيه من روحي دا معنا تک چې بدنه مدنه می ګډه ول تیار کړل هغه می خپل چې برای لګي اکرنت یې برای لګي دغه څو هغه تصرفي دا قابل د دې وګرځو چې تصرف وکړي الا ولئن شئنا لنذهب النبي الذي يوهينا لك كم جدا او غارش دغه دغه شم دل در کړی دی البته دغه بلا هم در سره لیست کو دغه علم بم در سره بوز ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا باندې کې فدا په دغه به ولو باندې په دغه علم باندې در کړیم پر مج باندې وکیل یعنی دغه بم وکالت بیا نکی چوک چې دا ما سره دا را کړی علم دا واحد بتا ولی را سره یو دی الا رحمه من ربك ها كون واغ بصير يوم حافظ بي الله رحمت بي ان فضله كان عليك كبيرا الله يسان فرتابن بخير له يقول لي نشات الانس والجن الا ياتوا بمثل هذا القران دي تذكره دلت د چيش د فاره وسوله وسترت روح خبره د روح پشتنه خو سي او د فاره د امتحان د چا د رسالت د نر رسول دي او کا نه دي الله ورته له نو تش رسالت معلومه خدا قران راوي دغه لوی غټ معجزه ده دغه دلیل د چا د رسالت ته چوس د روح په باب کې سوال او جواب د د رسالت او د حقانيت معیار ګرځوي د رسالت معیار کوم دی نو تاسو په نقطه په یوه پر چې نه شي ډیری خاري پر سر واچوي کنه خلای نه اجتماعات لین سول جن تاسو ګرد سراجه مسی علی ان یاتو بمثل هذا القران په دغه کتاب فرنګ باندې تاسو په دلایاتونه بمثل یې نسی په شول ولو کان بعضهم لبعض دغه به هم دغه جن وینس په دا پیشنک ولو کان بعضهم لبعض زهيره یو د بل لپاره تعاون او امداد هم کوي زهيرن پشت پنا څه شي وي دا غته واسه مرکیت تنبیه مرکی او مرسته مرسکی کتو چې دلته مې اجازه دا فورې څه پوکا دا د تکشیر دا څو درې زولا سمبل یو مفرد پیدا کما زمادا یا هغه مفرد نه هغه دې کدا چې شین دکان یا رب یلیا دې نه جوړه کته څه یې نه جوړه کړی دا او یار دا څه پوکړه ان مې په داخل کې کړ لو په داخل کې دا زید لو شخوند کی یا لو خن کی ایزا شو دی یاره هغه متزمن شرط لري ته وتر یې ځکن دا ګټ سره راښین یو بل تمرستیم سره ور کوي پکران کوي جوړ کی کړ ورکه جوړولې ګټ ګر دی تاونم کوي مشورې هم سره کوي با قاعده په شورا باندې یو جمله جوړوي ولا شي پزو کال در باندې تیرس لو كان بعضهم ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل قد القران کی مش بیان کړی دی انسانان د پاره رنگا رنگ مثلونه امثال و نظائر و تشبیهات چته بختانست فابا اکثر الناس الا كفورا دا کته واضح دی قران چې دی د قران په خپل پر ځان باندې په خپل دلیل دی وی اف تاب آمد دلیل اف تاب په خپل قران باندې گواهی چې داسې امثال داسې نظائر داسې تشبیهات داسې فصاحت داسې بلاغت تاسی اعجاز دبل چاستا لیکن نو چی نیمانی نو مخی طور دفاع با اکثر الناس الا کفورا خلقو دو وچک لکی کسامی آخستی دی دبل شیز خب غیر دا کفر رکا لده استوری لکی مجبو ماورا کی وای چوای چی بس لانی نو دبل آچی کسام کردی دی بس دعای کردی دا بغیر دا چی دی وقام آخست کی انکار بکی فاما اکثر الناس الا كفورا دار شي څه انکار کړی دي مګر یو د کفر نه دی کړی وقالو نو ثوای ولک لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا چې ته موږ د پاره روان نه کې د مزګ څه ينبوع ان چې نیراته او تكون لك جنه يا مساده فاضلته یو لوی باغونی من نخیل و عنب دا تجوزم ته ورکی هغه په څو مشتمل وي خرما به انګور به ولي خرما خونو د دې اش خوشي وي انګور خونو بیا د چی شروع وکړ شراب جوړ دا به دې ډیر په دا خوشتي کړ فتفجر الانهار خلالها تفجيرا بعبدش کی تجویز هم نقشایم دی ورکی کن وای دا تر باغ جوړ د سنگور بو یو داسی خرما درختی بی بیا به دا ما به کیش بو یی ولی بو یی داس به چنی بی کاری زونه بر روان کردم ز کی به بو اخستی بس سارو کال بل په پیسیم نه پکر چیز ول هو هو او تسقط السماء كما زعمت علينا یا غ وخت تر وخت پوری ولک مجومن چې ته په مج باندې راي لکه اسمان كما كزعمت علينا كسفا يو توكرا يا الاسمان الصخرة لك يو توكرا فرمجبان ولكن ترغو منوش دغشرا لكريني او تأتي بالله والملائكة قبيلة يا بنو داغ كاية كان چه خدايت الله راولة دلتن جي مشتو دريش فدا غنري بين مشتو بنا دي چو ابو جهلا واب لانايا واب لانايا دا ما رسول دي ويا مني كان والدلت مخا مخ راولة راتي بيا دروا كان يا دي فرشتا راش كم سي كم نو كراغاني بيا چوك راش فرشتا خود راواستي دلتا بمرل راشي بدري كان پتاكي دي كان دا شش دا مردار خور دا مردار فارم خان څوک وخت دی کومه ته دې شروع لګید چاوال توبه ملک او ته اتیا بالله یا ابو خدای راولی مشتمو الملائکه یا ابو فرشتي راولی نو څه کبی لا نه ما خامخ چې موږ یې وینو هغه برادی دلته براته وای چې دغه سره دې دا تاسو دی رسول مارا لیشل او یکون لگه بیتو من زخرو فین ناواله ده یا وستاده پار چوش بلا قیده با یک بیتو بو کوتوی من زخرو فین اغا با هم یا ده زرو یا با کامسه کامس توی لاله اچه وردوی چی آبی زر پا وحل سوی یو خود زرو وی یو ده ایش ده بوی ده زرو ور کری توی لاله اچه آلو که ده کوتن ده کامسه کام ده خوبوی چه نور خوبوی چاندی سپین زر لیکن و با با ده چاور کسی داس کوټی داس تا چې ته پکې ناشتي چې موږ وینو بو دان په خاص هم نه بيدي کن او ترقامن نو یو کور لګه بیت من زخرف نو ترقاف السماء کن چې زخرف دغه معنی چې مول شي به بل وی لکه وهل سوی بچای بس رو زرو باندې او ترقاف السماء کن یا بدش مخ مخ په اسما خيجه چا قدی په جنو کې ولاړای کن ولن نؤمن لرقيك دا استاف د مو باندې مول ولکه ایمان راوړو دا چې دو دم چوکه یکن یو چا سر در دوزی تو دم پوکه وز بدا دمو ما موج مجی ما نرا رو کن حل ترتاتو نا زلال اینا کتاب نقرأو یا بدا سی تر اگه وقت پور چه مجی بدای ورطا گوری ده گرد دو کتاب فیواب نرازی لکه تورات بیا بیا مجی وایو کن دا سی با مکتوب بی لکلی بی بی کن اگه کی بدا لکلی شیستا سی مجی خدای طلاب وای شیست مال خواست پرتوی بنی سلام فلانی سردارو فلانی سردار فلانی سردار او فلانی سردار زمر ګرد نمونه پکشي کی بیا به موږ دی وای چې مرسل الیه فلانی دی مرسل فلانی دی په باب کې د فلانی دی دا چې وای بیا ونو کې دی چې شته مسالات کوم نه کوي الله ورته وای نه خل سبحان ربک ول زمرو دا غوس لمام نه پی جوړوي ک خدای راست جوړوي ک دا شیان چې دا تصرفات دی لما غواړي دا خدای چا تصرفات سر تر پای خدایي دنو دا خدای خدایي مطالبه کوي دا چا مطالبه نه د رسالت د نبوت مطالبه خو نه د زموږ دا څه بلای است حتا ته نزل علينا كتابا نقرأ سم دش مکتوب برا روان شي پلانای د موږ مونږ په لیکلي د سم په پلانی تاریخ او ته سلام لیکلي تاسو ما له قادر روان نقرأ بیا به مجوای الله جواب ورکړي پیغمبر ته وی قل ورته وی سبحان الله کن زه مونږ دا څوک دی دغه سره تصرفات چې تی غواړي ته نبوت نه دی سبحان ربی زما را پاک دی د قسمایو حال کنتو الا بشر رسولا ما کنتو الا بشر خوش مړی څوکم بشریم رسولیم نو دا متعلق د چا دی د اختیارات د خدای دی کنه وما من الناس ایو من جاملو دا الا ان قالو ابعث الله بشر رسولا لو بل پا ار دور کیو غټ عظیم معنی د ایمان راوړل سره د خلکو څش دا او چې دا رسول بشر ولی دی کنه رسول بس د دې په دماغ دان نه تل دیو چې بشریت رسالت سره منافید لګزم د بریلویانو د احمقان د جهالت او د تدریدل دغه تمام د عالم کفر تمام انبیاو مقابلین چې مخاصمین کفارو دغه د عقیده چې شي بشر او رسول سره بادوري د به بخته په جهالت په ناپوهی کې هغه عقیدت چې موږ پیغمبر څوک نور وکړه هغه جګړه کړته ده وما من الناس خلق ندی من کریم یو منون لدی خبرش دی ایمان راوڑ از جاومن لدا چکل دوی تا هدایت را غلید مگر چش من کریم الا ان قالو با ابا اصلا و بشر دقا وینا و دوی دقا عقیده و بشی حالا که هی خدای واس انسان سا اللہ رسول کی اخبر کرد ای اللہ را لجلید یو بشر پس صفت در رسول را لجلید قل لو کارا فرشتي ګرځي را ګرځي نه او د لیګر سره مزه کیته فرشتي را جن نه نه اول کدام ځکه پر مخ لای را تې ګرځي دی را ګرځي دی پایست چا په هیڅ د دې چې د استوګنې دم ځکی وای نو بیا خو ستاسو سوال بالکل معقول چې موږ بیا سره ورسته ولای څوک استوګن دم ځکی څوک دی فرشتي او رسول دی څوک بشر نو خو بدرې مو ورځ ور بزونه سره سره وای ولکه خبر سره پوسی وای نه به دې یار اغه یو نه واده په لنه واده د دې تقاضي او د لوازمان جلاد بیا خو سی وسته سوال کړ لیکن کدم ځکه پر مخ باندې چوک وسیش انسانان نو بیا په کارم ته قاعده کن د عقل تقاضا هم دغه چې بشر به ولر دی کن کفرشته و نو دا قابل اعتراض دی دا قابل اعتراض نه دی چې بشر نه توګ راغلی بشر راغلی دی ول زمور شاله قوت لاسه قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين کوم ځکه کې وای فرشته چې دې ګرځي دې راګر چې دې په کوم حال کې حالا کونه مطمئنین یعنی ساکینین الارد کر فهیز ده چاوه لنزلنا علیه من سمای ملک رسولا مجبود اسمان ملک ورتفر پسیفت ده رسول را لیجو لیوه قل گواب اللہ شهیدم بینی و بینکم اللہ گوا ده چیز استاش رسولیم زمونو یو دلیل نمانه یو برحان نمانه داده اللہ گوایی و من انو کانا بعباد خبیرم بصیرا فخبل بندگانو خبر هم ده یو دلی دون که ومن يهد الله فالمهتد ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دوني كم سوق چې الله په لار کې هغه پیدا ات ومن يضلل كم سوق له لارې به لارې کې فلن تجد لهم اولياء بیا به دوستان او معاونين الناصرين پیدا نه کېدل لار ما سيوا ونحشرهم يوم القيامه طول براجم ورځ قیامت الا وجوههم په دغه ترز باندې به راپورته الا وجوههم په پړې مخ مخانو بر روان صحابي پښتنه ځینې وکړل ول پړې مخ باندې څنګه ځي ول دغه ذات به په دا پړې مخ باندې په دا تندي او پر دا مخ به را روان کړي ول دغه ذات چې په دا شوبانی دی روان کړي دغه ذات یې په چا روانې مخ بڑے مخ مش پشتو کی چورت ہوئی بڑے مخ تاس پراتی اللہ برا کشکری کن اللہ وجوی عمیان و باکو من ورانده و کانه کن عمیان مانا عمی چشت ہوئی یو شیخو دیکن ها و باکو من واسو من گنگیان وی کانه وی وراندیان وی مقوام جهنم دو دی آخری انجام با جهنمی کل ما داسی جهنم دی کل ما خفت لجه ورده سی لج را سور سی لن بای لج را کم سی دی نچه کس مرد سی کن سترانسی لج را کم سی بیا پرواچ و را بی نور تازه کل ما خفت زدنا هم سعیران و مش بگر می نور پکی ورواچ و لکالتنو کل ما نزیجت جلودم بدل نام جلودن غیر آلی دو خلاداب ذالی که جزاهم بیان لهم کفر و بی آیاتی نا آداد و دوی دقا عمالو ده کفر شدن لافرایتو بنی کفر کوی و قالو ایدا کنا ایداما و رفاتا بیا بیداول شعه مرد ادو کسو او بیا و چکری رومات بیا برا پورتکیر ملدان آغا سزاده کن اب ایدا لفنگو سنن خلقا جدید آبیا پنم مخلوق بنی پنمی پیدایش را پورتکیر اولم یرون اللہ الذی دقا بدبخت قوم سون جاهل قوم دی دا دغه څنګه ګورئ ان الله الذي خلق السماوات والارض چې اسمانونه موږ کې پیدا کړی دغه قادر دی الله يخلق مثلهم چې بیرته د دوی دوباره په دغه شان راپورته وجعل لهم اجل لا ريب فيه دغه ذات پر دا باندې قادر چې دوی د پاره د مرګ یو نیټه مقرر کړي د دوی د تباهي د پاره وخت مقرر چې پیدا کولای شي نو دغه نیټه مول مقرر په فلاني تاریخ باندې وژن فلاني باندې بیرته څه کوم لا ريب فيه داس اجل داس نس نیټه چې اټ پکې شک نه فابا الظالمون الا كفورا دا ظالمانو دا ارڅل انکار کړي لیکن کې نه دی کړي نو چا نه دی کړي د کفر انکار نه دی کړي کله انتم تملکون خزائن رحمت ربي اذا لم سكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ورتوایکن کدا خلق دا تمنا لريتا سلطنت وبچی لمجزي کومج نبوات ومنو نو زمر سلطنت دی تخت و بخت زمر برقرار وی الله و تجدید لنایق دست دونه بخیل بخیل انسان د دې وردی زمزه کی سلطنت گاگا حکمر حکمران لره خو سخالو شرط کن لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی که تاسو مالکان واستا خزائن زما د رحمت رب لامسکتم اذا لامسکتم خشیت الانفاق د دغه چاسخه د دې ویرشخه د وتلو د لاس د تمامیه دو تاسو فکر ته چنګرانی ولې چاته مم شو نه ور کړ او کان الانسان قطورا انسان دی لوی بد نیت دی ډیر بد نیت دی کنه دغه طبیعت خراب دی چې بد نیت بخیل ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات وارس استاد تم کتاب در کړی تر تعالی مخم دغه کتابونه راغلی دغه بنی اسرائیل د پښتنه ځنی وخت بنی اسرائیل ته خو نو وس روان دی پیغمبر علی السلام کنه لکه سیل جوړ ټوکلې فاسأل بني اسرائيل واسأل بني اسرائيل مش تسع آيات بينات تسع آيات بينات درت تيرس كمو هذا الشعب الشعب زالة تقدر تيرس يوكن ويا غساو دغا نور خود دوا داد بو داني خوالة دوا داني بيا بلز يوكن ولا غنب النهغة اسم خاص موجزي مولور كري دي اغا نور موجزي غبيا فاقه كي درج دي كن اغا كم موجزي شفا مقام تيهكي نو شعبه فانفجرت من اثنتا عشرة عين من نسل والايدة وصوب دي من نسل واو باغا كرك نو كركان اغا لايدة دي كان او بچ بيدل اغا لايدة دي اغا قد بيا پچاكي دنو نوي كان لكرا وار كار راو كان اغا صوغ آية الكبرى كو يود لكرا و لكرا نواج لكرا و ناولا دا يكرا و لقد اتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني اسرائيل دغوس پشتنا وكي جاهم چكل دوی ته پیغمبر راغي فقال له فراعون یعنی لعذرنک یا موسی مسحوره ولی موسی ما په تا باندې خیال لشته په تشته وای جادو په در سوې دي ته خاله نو ما مخ کې درته ویل ته تقریر درته خلاص سوې دي ځکه نو نوې چې نو لیونه یو چاته راد او کله بس کټ عمر دغه دنیا نه په قران کې بل کم دک لا وخت چې را شروع سوې نه بیا ما دا قوم ته را نو دی باغ ته را دا هغه ول په تا جادو سوې دي ول په تا جادو سوې دا څنګه سوې کړه ورکړه ول راځه لیونه یې سوې پیغمبران ته ویل تی لیونی سیس پیغمبران ته وڅ ښکار کړي زموږ خو به ونی ته چې دې ته ولې ځي ول ما په دغه خیال دي چې تاب ان جادو سوې دي قال لقد علمت ما انزل ها ولا الا رب السماوات والارض شپ دې باندې پوهېږي چې دغه دغه کم چې دا تصرف دا دونه غچ معجزې دا څه نه دي جادو نه دي دا صرف او صرف څوک دی د الله قدرت کامل دی غرا لېجلې دي الا رب السماوات والارض بصائر دا ټول څوک دی بصیرتون یعنی دلایل دي معجزات دي بینه دي وإني لازنك يا فرعون ولزما پتا بني بیا دا خیال نه چې تبنو تبا کیږي کنه تبنو تبا کی چې څوک د پیغمبر او د الله احکام نه مني دا آخر انجام به څه تباهی و بربادی فعراده دغ فراو دغ چموکه این یستفزهم من الارض جوی بری وی تری وی کن تیگی بیزاری کن بی باسی نمزک نو بیا مرسو فاخرجنا و مما جمیع مرطول اراوین الپیو زک و قلنا من بعده هیچ اغم دیم ختم گئی بیام بنی اسرائیل تول و سم چلیر اسکنو فی الارض فیدان جاواد الاخرت چکل آخری انجواد راسی جئنا بکم لفیفا یعنی چه قیامت راگه گد دب یوزی مجموع راو نمکن و بالحق انزلنا و بالحق نزل دا قرآن پر تا نازل کری دی مش بالکل پرشتا بان پا صداقات بان و بالحق نزل و بالحق نزل پا صداقات رشتا نازل سوئی دی پا صداقات مرالی جلی دی پا صداقات نازل سوئی دی حق مانا دا صداقات و ما رسل اللہ که الا مبشر و نذیرا استاشان دا غدی خدای نه که دا مطالبی چه دا سرکولی پا زرابانی زرام اخو مبشر و نذیر و قرآن فرقناو و انزلنا قرآن فرقناو و فرقنا قرآن فرقناو و اذا قرآن مجرالی جلی دی فرقناو دیسی لج لج جلا جلا کنه پا ایسو ایسو بانی پا دی خود اگا مطالبی کولی اگا نو چولی گرد یو زیراو رکن اللہ و اذا دی حماقت تک دی خود انسانان استا او دا گرد و مت دا پورا انسانیت هغه مفاد ما په نظر کې دی دا غو د فار ترتیب کوم دی غزا سو کل سو کن دې دې ګرځي یو زیفو ورکړي کنه الله نصیب خرابې کړ قرآن فرقنا کله قرآن مل جلا جلا کړی دی لږ لږ مرانی جو ولي تقرأ على الناس چې ته دغه قرآن قرآن وایې کن تعلیم یې ولا ورکی على الناس پر انسانان باندې الا مخسن فسلو سلو آیسته آیسته باندې ونزل الله تنزیلا مل نازل کړی دی پر یو خاص خاص لږ لږ انداز باندې په یو خاص انداز باندې تنزیل اندل د تفسند چا د بار د تنوی اده پاس په یو خاص انداز باندې مجلل لز نازل او د موقعی او د حالاتو مناسب او د خلو 100 قران قل امنو به تسیمان پر اوري کین راوري ولاتو بینو ان الذين اوتل العلم من قبل اذا يتلى عليه لا اغى الحق الحق اشاره د چا ولدي د اهل کتاب او اهل حق دک ولعلی کتاب چې اهل حق وی هغه منون کی وی هغه چې کله به دی پیندا وبن د قران تلاوت سیکن یخیرون للاذقان دی لاسی پر زنو باندې سجدن حال کنه په داسې حال کې دی سکی سجده کوي سجده کوي دام سجده ده یعنی دیم علمیش د سجده طریقه کوت هغه بهترینه طریقه کا معذور نه سړي بدن دروند نه سپنجره نه بډا نه نه چوغ کی سجده لذي سره د څه نه بیر د دوباره نه چوغ کی کومه طریقه دی نیغ داس کې شته ولادی کنا سمی الله لمن حمیدت ستراسی دجک ولادی د سجدی لذی چترا د سن د شلاس د سن کنا چترا د شلاس او دغه فقها ازمر د سجدی طریقه هم لیکی کړ لیکن هغه کسانه چې بدن مدنی درون دی انا جوړه هغه مستثنا دی سره سجدی لذی چترا نه دی د شنه دی چې دوه مرکو بیا پکې وکی کنا نو چترا دی دی نه د للازقا للازق زنو الیس فزنوا إلسي فشتوا بيه فيخرون للإلسي إلسي للأذخان فزنوا بانيكن يبكون ويزيدهم خشوعا وبيجاري في وقت ذلك يعني في ذلك وقت دع الله لخاصقه وخوفه دي قرآن أقان يدفر منكشف يو رحم يو نرم دليه في داس ويزيدهم خشوعا دي قرآن دغة تلاوة وسيما دي دفارة مزيد دي خشوع بكي زيادك قل دع الله ودو الرحمن أيما تدعو فلو الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا يهود بیا د رحمان په لفظ باندې خدای ډیر پیژندې یو نور بیا په چا باندې ولداد واره د الله خاص نمونه دي یو خو په عالم محض بل په چا کې په صفاتو کې امتیاز لري چې بیا په بل چا اطلاق نه کیږي کنه ورته ورته دا هر یو د الله نوم دی په هر یو باندې تاسو الله بولی بس هغه سید نور هم اسماء الحسنا لري قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعو فاريو بنش تشربو بولي فله الاسماء الحسنى بس دغه جایز دی ولی زکه دغه فار چوک دی اسماء الحسنى نورم چغه ولا تشهر بس خلاد خو ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا د قران د تلاوت او د فمانزه کی د قران د وینا هغه طریقه هم ورو شو لکن دا باج خو نه خاریان ویګن دریبان د علم څخه خالی ویکن نو پر بالکل دا منشي ورکی سپیکر خو نم لګولی خاص لکه پالو مجمع کی نه یی چې قریب اسد چشته گوجو کې بوت نه نشتلی دا بای زی کی کن بس دا تر قران وای ته مې رات کې ولا رضا تر قرات وای کنه وای کنه وای ولا وز دلا سونو ورس مولي او ته ملا و درو م کنه دا درا کومه ته ولا دی من دا ما قران بواز دا تر خرخ شنی بنه کوي په دا خاص کر په مې رات بیا خاص کر دا مانزه پر وخت باندې قرآن بواس جهر خپل معنا ده کړ د جهر معنا کوکی او غرغړی نه دی کړ د جهر معنا دا دی چې ما دې شاوخه خلګي اوري کړ دونه ولا ته جهر بسلاتک پن مانزه کی ته خپل خپل مانزه کی جوهر جهر بالقران تو نه مکوي ولا ته خافت بیا په دې مانزه باندې خلم ما پټوي بالکل چې څوک دې جغم ناروي خاص کر پچاګي په جهرین منځوک وابتغي بين ذلك سبيلا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قصرت په طبیعت کې جلالو اواز یې لږ غټو قران چې به وای د شپې د غلیحجات او غرغړی خو نه بیا هم لږ لږل بولاو حضرت صدیق بیا دې نه مو یل تل ځان سره لګیاو الحمدلله رب العالمین هغه لږ ځان سره لګیاو څو کسو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د شپې خو به ګرځې دی کنه زما صاحب تهجد کی کنه کی کنه راغی حضرت عمر ته لږه چټک لږه اواز چټک کن ولچ ابل ته لږه الوقت حضرت صدیق ته لږه الوقت کن دا درمیانه و ابتغي بین ذلک سبیلا دا ما بین والا ما بین والا مرتبه ده کن په دا کینو لږ په واقعي د قران اسرار ویله تعریف بیا شخوندم کی کنه سره بس دا شورته متوجی دا شورته متوجی قران تلاوت کی بس انوار پر جنو یو خاندي پکشي کی وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي قلت الحمد اغزار تر لم يتخذ ولدا چي ته ځان فار زوينه دي جوړ کړي زوي غسلري نه ولم يكن له شريك في الملك نه په سلطنت په باچي کې بل څوک لده سرګټ ولم يكن له ولي من الذل نه هغه حامي او ناصر لري د دې کمزوري او د ضعف له وجه چې ونه دای وای کتي ربي ځای سره سپیشل کړي نه ولې کدا چې و چې ما بیا شکست خوړی زما ته چا ما تر اکل بیا ته څه کوي ما نصرت کوي الله او عزت داسې ذات نه لای وی کله ملي من ذل یو داسې دوست حامي او ناصر لوج د چا نسته ده حامي او ناصر چې لوج ده کمزوري او د شکست نه نه نه وکبره تکبيرا الله اکبر وکبره تکبيرا دا ذات لوی او بولې په خاص لویش چې استی په دماغ کې څور راځي دونه لوی او بولې استی په دماغ یې دغه نه قدرتې مکلف یست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قائما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا دا سوره توغ خسره خبي خسره په لپسي ولي ايو دا تقريبا دا و بوله چې دا بل لام شرار روان دي دا سوره دي دي کو دو جواب په دغه کې دا سوال په تو شي کوم بنيو په درو باندې یو شي یو په خيره راغې دوا په دې کې روان دي کنه ګرځ د رسالت د مضمون څخه حمد غزار سره چې نازل کړی په خپل کتاب بند بنده باندې کتاب ولام یجل له د خپل کتاب لینه دی ګرځولې نه دی ګرځولې چمانه یان داسې طرز نه دی را لېږلې چې کژوالې پکې ست اصول بالکل بیان دی واضح دی داسې هم نه دی څوک په معنا نه پوي او اصول ټول فطری دی او په عدل حساب مبني دی قیمان داسې کتاب دی چې دائمی بوي همیشه د پاره بوي هر ورځ نه بدلیږي نه همیشه د پاره بدلیږي دین زیرا بحث شدید من لدن چې و بیروي د هغه بحث شدید څخه من لدن چې د الله تعالی طرف څخه چې کمال څوک را روان دي جنگ را روان دي دا هغه څخه داخله وي بیروي چې د خدای په جنگ باندې ما ورځي په غاړه باندې د خدای سره په غیژه باندې ما ورځي کن بس دغه مناسبت په بنیاد شاید دغه مناسبت پر بنیاد دا گویا د قران مجید بعد ډیر دقیق لطایف دي چې هغه سره پیغمبر اسلام په پیدا کې ورڅ نو په پیدا کې کدې چې بحث شدید لداغس ښا د دجال ولا هم راځي چې جولاله بس شدید یو باریکه نقطه د دجال او فتنې ته اشاره او لدغه وچ خدا سوره کهف دی کنه سوره کهف څه پکې را روان او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت ته تعلیم کړي په سیادی شکر راځي صحیح روایت چې مؤمن باید پکار خاص کر کده د دجال جغوس د غاول د دویرو کو نه دی د دویرو کو تقریبا ته دویرو کو ته رسیدي چې کوم آیتونه ویل چې دغه د سوره کهف ابتدایي آیتونه تلاوت کوي بیا د دجال د شر څخه محفوظ کیږي هغه محفوظ بیا د دجال هغه باندې هیڅ نه شي کول نه د دجال په تسلط کې راځي کنه د دجال څخه د حفاظت یو بهتري نظریه ده په صحیح روایتو کې راځي د تلاوت کوي کم سه کم د دویرو کو کوي کم سه کم د دویرو کو نه په دازي پوری کوي من یهد الله فول موتد څخه محفوظ کی کنه دا او په دغه کې یو خصوصیت خو دغه عام دی چې چون کې په دې کې د اصحاب کهف واقعا راځي او اصحاب کهف هم د وخت یو بدترین جابر په مقابله کې الله دوی محفوظ او ساتل نو د جالم یو جابر د جا جواب را اوس کدی دا هم د انسانانو د جواب را اوس یو جابر دی نو با الله لکه هغه چې محفوظ کړی و نو با موږ هم محفوظ کړی. بهر الله خصوصیت بأسا شديدا من لدن حغا سخت جنگ دا الله لطرف عذاب وي حغراني والبي ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا مؤمنان چه عمل سحليك ويبوت أجر حسن ما كسين فيه چه بده أجر حسن سخمرا توب دي جنت چه دي با ميشا ماكس كي خلود خونه ما كل تعبير پا خلود كلا پا ماكس اميشا بي بدا كي اميشا دفار وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او بيروي دا قرآن چوگو بيروي او کسان چه اغو بداول چه اتخذ الله ولدا اللہ دا زان فارا ولد مقرر کري یعنی مانا یا فرشتی دی اللہ دا زان زالونی کری دی یا حضرت عیسیٰ دا زان زوی کاری دی یا عزیر دا زان زوی کاری سالیمان ما لهم به من علم ولا لآبائهم دا گرد دروان خبری دی بی بنیاد بی علم خبری نه په دې په حقیقت باندې دوی علم لري نه د دې پلارو نکا علم لري کبرت کلمتان تخرج من انفاههم ډیر لوی دا خبره کنه نه ول دونه کښنی خلا او دونه غټه خبره چونه غټه خبره ده تکادو سماوات يتفطن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان داو للرحمن ولدا ولدا دومره درنه خبره ده چې د دې هغه وزن ته وکتل سي نو د دې دا حق دی چې د اسمانونو دی چرې سي کن مزکه دی وچ وی کن دا غرونه دی ټول رايلس دونه غټه کلمه دونه ظالمانه کلمه ده کن دا انسان په دونه بے باکی بانی په دونه کثرت بانی الله ته دولت نسبت کی کن کبرت کلمتان تخرج من افواههم ډیره غټه ده دغه کلمه چې د دوی له خولې وځي ان یقولون الا کذبا نو وای مګر دا خلک دروا وای خالصتا درواغ د الله لپاره چی فلعلک باخ نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا وشاید ستالنداز دا ډیر فارت محبت فرت شفقت پر دا قوم بني سړی داسې ملمی لکه ته چې ځان څه کوي خپکه ځان وژنې کن فلعلک باخ نفسك باخ نفس معنا ځان خپکه ځان وژنې کن چې دبار الا اثرهم د دوی په شاپ منډ پسې یل په دوی پسې منډي وي د دوی په شاپ سي زغلي په قدمو پسې زغلي د دې لپاره الا لم يؤمنو چې کله د ایمان نه راوړي نو ته شاله قپ سي زغلي به هاذا الحديث په دغه قران باندې اسفا لوجد چا ځان به وجنه لعلك باخ نفسك اسفا او دې سي تعلق حاله كونك يا لدي وجه يا دا غ مفلو ان جعلنا مال الارض زيده لها لنبلوهم ايهم احسن عملا مجرم زكي پر مخ چې ساز سامان دي ک بنگلي دي ک دولتونه دي ک جیدادونه دي دم دوی د فارسی زینت ګرځولې د دې مزه کې شایست دي لنبلوهم دا انسانان مبتلا کو مجه ابتلا کو ايهم احسن عملا چې کوم انسان په دوی کې ش عمل کوي د خواهشات نفس ځان بچ کی کن و ان لجائلون ما عليها سعيدا جروزا دا ټول چې په دم زکی پر مخ باندې چې صد دي کنه دا ټول به ختم کیږي جائلون ما عليها سعيدا ميدان به جروزا بالکل شوي دګر چوجنه تل ام حسبت ان اصحاب الكهف ورقيم ساده څه خیال کړی چې دا اصحاب الكهف ورقيم په دې کې د خدای تر اوازه چې څونه مفسرین دي څونه مفسرین دي دوه رائے و بول ته نه ډیری خبري چې اصحاب دیواره په زمانه کې اختلاف دي چې اصحاب الكهف په کومه زمانه کې چې د عیسی اسلام لمخه دي او کا ورسته دي مخکې دي بیا څونه زمانه مخکې دي ورسته دي بیا څونه زمانه ورسته دي او دمزه کې په سرزمین د جغرافي لیا سره دوی په کوم ځای باندې سوي دي په شام کې سوي دي په یمن کې سوي دي په سرزمین کې دا عربو دا کیسه پیښه سوي ده په یورپ کې په یونان کې پیښه سوي ده چیرې پیښه سوي ده په کوم بار کې پیښه سوي ده د خدای تعالی باندې اقوال دي درته کوي د خدای تعالی باندې اقوال څه خبره ده چې دا په روم کې سوي ده نه د روم په آس پاس دا یو ظالم بادشاهو هغه بادشاه مشهور په دقیانوس په چا باندې دقیانوس باندې بت پراستو ډیر سخت مشرکو د خوشم په دنیا کې موږ تاسو وینو چې حکمرانان خو مختلف بعضی کسان د خپل یو عقیده لري او هغه کې دیسې دلچسپي ډیر وي نو ځکه په ټول عمر کې اجراءات د خپل عقیده مطابق کوي کی کنه کی دا یو ظالم بت پرست بچاو بس د اجراءات کول خالګه وچ په دا مجبور کول کبه وزراو کبه شاهزادګانو کبه د اراکینو د سلطنتو دغه څه چې موزراو رئیسانی دا به مجبور کول په دا باندې تاسو به خامخا بت عبادت کوئ د بت پرستی به کوئ لیکن یو څه د شاهي کورنۍ څه ځوانان دا د شاهي کورنۍ خلک یادې کړ یعنی دا هغه غټان چې دا د غټانو کورنۍ ته ودانې ځوانان هغه ته هم په دا مجبور کړل چې تاسو به دا بت عبادت کوئ هغه دا نه منل زړه نه ورته سیموي هغه وخت حق دین د چاو عیسائیت او که يهوديت خود دین هغه دین غم اس آسماني کتابونو هغه دین حق هغه خو هیڅ دین خو هم د شرک تعلیم نه ورکی کړ نو توحید خود د تمام ادیانو مشترکه شی دی د ادیانې اسماوی لهذا د اخر مجبور سودید چې یا خو به دغه د بادشاہ خبري منو یا به د دوی څخه دغه دا خبري ورسره منو شک پکو کړ نو به مکرسیم به حالوي هغه وزارتم به حالوي مراتم به حالوي کړ او که دغه نه ورسره منو نو بیا خو به عذاب وهل او ټپول به وي جیلونه به وي قیدونه به وي نو دا مصیبتونه به وي کړ اخیرې مشوره سره وکړ چې دا خبره ډیره ګرانه چې دا د الله سره شریک نسو دا خبره ډیره ګرانه دا قرباني به ورکو څه شي به پرېږدو نه مراعات به ګرد پرېږدو انکار یې وکړ نو هغه راونیول څه زمانه یې جیل کړ بیا یې بېرته ایله کړ یا یې درسره رانیولي نه و خو هسې څو ورځې مهلت ور ورکړ د دې دربار ته راوغوښت دوی انکار وکړ هغه یې څو ورځې مهلت ول ورکړ خو بیا د هغه په نورو مشغلو باندې سره اخته و دغه به شاید دی وجدا ځوانان الکان دي اوس جذباتیان دي شاید یې څو ورځې بعد به بیا فکر به وکړي بېرته به دغه ځای له راشي دوی مشوره وکړل چې څه چلکو ولې هله موږ خو نوم لشکر یې هم نه لرو نه سواریان یې هم نه لرو پروګرام هم نه لرو چې لرې وتړو ته ولاړ شو دلته درځي چې بهیو ملګلا غر دي نو خو د خدای تر بده غر دي کړ ولرځي به دا غر ته وخیژو بس روان ولاړ ولاړ ولاړ ولاړ تله په غره کې یوه غاره پیدا کړل نه غاره مخ په کوم خواو دا خواو دا زموږ په خواو دا خواو چې بورنه نه وتلې مخ په سړی په غاره نه وتلې په کوم خواو مخ د جنوب په خواو د غاره خله پر کوم خوله خلاصې شمال په خوا خلاصې دل انور خله دی غره خیش چې دیش براو تزاور ان کافی ذات الیمین کن نو خو سړی چې په غاره کې نو ذات الیمین خو یا غدي کن داس بلار کن چې براته یال ته به داس د چفلا شغل ځانور کوش کې کنه ځان به داس خطا کین مر خدای تعالی د مرګ کیفیت بیانې وین مر بلل داس ځان خطا کې جنې ولاره به التبا فری وته کن لیکن د غاره هغه کیفیت داس جوړ سو چې سهار بلل راو خطې لږ به د غاره خوې ته ورننه وته کن سهار خو ولې د خپل سره خيږي کنه لږ څکی لږ به سهار چې بیا چې بلل مر ورس بیا به د غاره خلیص خدابانی هغه د مرګ تکي راو وته کن لیکن په هغه کې حکمت داو چې دا حرارت چې کوم ځای ته ورځي د مر حرارت د انسان د حیات او د ژوندۍ د لپاره لازمی شی دی لکه د زغړی کړه لږ بدن مر رنګ پکشي کې و بیا به برتر اوته لیکن دی د نه نه دی اته د غاری دوری اخواته شفاج وا فاج وا د شاد غالي غار نست خلاص سره ورو تم په غرو کې لیدل دي د غاری کم نه لیدل یان په د جهاد کوم د تران دی غاری لیدل د خله دون غټ نه د نه چې ورسي هغه د خدای تر بعد سره ورې کړه دنن وهم في فجوه من وهم في فجوه من چې دې شپ هغه دنن په پراخ نه کیوکه دې خدوري ورلو تلیو لیکن دلته به دان مرله د دروازې صدا د درگاه چې موږ ورته وای په پښتو کې درگاه ورته وای دا د غاری درگاه او خاطه به لږ ګرمي ورکړل به ته بولاره مزګر چې په فریوته بیا ویل لږ د غاری خولې ته لږ ګرمي ورکړل بس دا تر افراته ودلت دغه نو دې دغه ما بعد چې ویني د مشورې وکړ دا ولاړ کړ هلته په غاره نه نوتل پغار چې اول ابتدا کې نن ټول یو څه شاهي پیسې ورسره خو غته کور نه وي نو په دغه دوران یو څوري چې خدا غار کې دی لیکن خوراک بندوبست یې د دا ترارته چې نن ته خوري وچی د یو به واسطه و دی پټ به واسطه شهر لره چې ورسره ته یو څه سودا راوړ چې مې خوراک وچا هغه بدلې راتلې یو رات د دوی په دغه کیفیت د شړې واسطه او هغه حال راوړې سودا یې راوړل حال یې راوړل چن ټول چاپی لګیدل ټول بازار کې د شاه باقاعده خصوصي اعلان کړی ټول ناکه ناکه لګولي یعنی چې اوس یو غلام لاوس یا قتل وسی نو د پلیټ څتر په جوړ کړی خور چوک باندې ولاړ تلاشي شروع دی بد اورد شروع ده هاو هر دود شروع دی خوراک شي شروع دی دښتا حال راغلی نار نن ډیر لوی تفتیش شروع فقط د ناکه بندې وشا او خاف شار په دروازو در شری تلاشی ملاشی خپل کېدلی په څه غم ځان اخلاص دا چې دل درال در میوه میوه خو به ول راوړي او خوراک شي به راوړي خدا تذکره شروع ده پریشان اس دا خو س اخر په مل پیدا کی بیا په سر اخر اگرتی د شاوخه بچا دی او وسایل ور سره پیدا کیږي مکن دا د پریشانۍ په حالت کې بس قرار دلته بيدوس دینو چې هغه ورځ راتللی او سپېم سره روان شوی و چې چې روان شو سپېم سره روان شو هغه ورځ به د خلکو ورته پروت دی چې به شي مې خوړې دواره به څه د تمور تاس کې دبم خوړې بس دی پیټس په دا پریشانې په حالت کې الله به ذکر کړي بجې به دکړنو بيدوس بيدنو نه دي چې ودی نه ولا دک سات بيدوس اسمه ما دروازې ته پروتي پام کړې امر در خلق ډېر وفادار دي کړه تکرار دی و شپ د بل راوړې و د سر ورته واچې کړه بس هغه سر واچو هغه په دغه ځای ورته بيدوس وي هغه بيدوس دوی هم بيدوس نو بيدوس دوه ډېر خوب چې ګټه طالبان خوب لا شر به وته جواب وی فاجوتیم بس خدای دلاله د افریشنه لیری تیر زمانه پا یو خدای تعالی خپل په قدرت کامله باندې دریا سو نه کاله بعد چې ټوټل ولګا خدای تعالی دریا سو نه کاله چې جوړیږي ولکه چا شرارت کاوه چې زموږ په تاریخ کې خوځیات یا کم دی ول دوه عالم عالم خدای تعالی په خبر دتی نه په خبر نه کې پټا کوي ولیکل ما کارکوټر ولګوي څو کال دن 300 سنین وزدادو 9 ولس پر بنه پر بالا بس یو ورځ راځوندې یو ورځ سره راپور دی چې وکړل یا لکه بلیتونې چې دي کنه بلیتونه پر تاسو دي کنه چیرې خو نه ما شروع کړ یو ویشتان دي چې ویشتان دې دوه یل تروان ولې خو د کې ژوند نو چې ژوند وینو دا شان خو به څک پرورش کی هدا چې کله مې منیک هغه به خدام اشته مجد په جور سوی دی یار دوری دی مانه دا به بیا نور شي خدای عجیبای با جایبات کوم لوشتي کنه لا تر تاسو ونوسته چې د قران دا واقعیت پیښول نو خو بیا خو قران نه ولا کوم پشپش بیا شته ترجمه خلاصه کړی وي کدهس مې منی کوم دا تر یو ځای شته بهر لا اوس چې راتګم تل دې زموږ اسلام هم دا تفتیشونه کړی دي دا معلوم کړی دي دا ودی الخرا او په دغه علاقه باندې دي څوک په دغه ځای دی څوک تل تروم کیا دی تم ډیری غاری دي تیری کسی دی کن لیکن آن کندرات او سمستا چه دوی پا کمغاری پا خلکی ماجد چور کرده اگه او سمستا دا او جدید محدیسینو او دا او جدید مفسرینو مؤرخینو دا اثار قدیمه و والا دا او تحقیقات کرده اگه ماجد تا ملتا اگه بنیادو نیستا کن لدن تخیزن نالیم مسید او رسر روان دی کن بحران بسر بیده سو چرا پورتو سنو دیر وقت تیر سویو دام دغه ملمی چې دا مشهور په د انسانانو کې دا متلونه نه دي دا بعضی خبرې دا متلونه دا یو بنیاد لري کن یو ځای را روان یو دا قانون ته وخت دی کن پلان یې دی د چا د وخت دی قانون دغه قانون ټکی پښتنو کې دا تر راکې دی قیانوس ته اصل کې کن او د دې متل بنیاد دغه ځای زده شیم وستغه دی چې دا ورکسوي او هغه زمانہ د سلطان څوک دی قیانوس بیا خو ډېر تفتیش وک بیا راولار سو هغه با قاعده په سرکاري ځیوک په خاص خاص ځیوک لوحي جوړ کړل لیکل دا په خوا ګرد دغه تر لاله تی په دښو نه خبر د اثار قدیمه ولې دا اوس لګیا دي د تاریخونه ګوري مزکی وکنی د کتونو لانی مزک څه دالو لوی تختې دا په خیله کې د سیمټو د قبروم لیدلې په د قبروم لیدلې خدا په خنو می په قاعده تاریخي کیسې په لیکلې یو په اردو دي څوک په عربي دي څوک په چش کې کن هغه هم په هغه زمانو کې سلا بادشاهانو په قاعده دا کتاب میتاب او دا کاغذ ماغذ دا شان دومره نه ویاره هغه زمانه کې د سلاطینو دا غچ غچ کارنامې د یو مملکتو د یو حکمران دا غچ غچ شان چې بو هغه قلم بند کېدل په دا ډبرو باندې چې دا خاص ډبرې به وي یا لته په پشار کې به یو ځای و درولې یو ځای به جوړ کړلې یا به په دا غرو کې د ملتان د مخران د پنځګرو غرو لاله شي وسم ستکن دا هغه زمانو د عربو د زمانو چې بيخي هغه بيخي څوک تر اسلام نه مخه څوک د اسلام د زمانې په هغه شي لري غرو لاله شي چې انسان آبادی بدرو لانس هلته چې ورخه یې په دا په خپ د ډبرو کې عربي اشعار لیکلي دي یا عربي یو تاریخ لیکلي یو کسل لیکلي